Elimi tutarak beni bağlamıştın bu hayata. Şimdi unutarak ölüyorum yavaş yavaş. Birden gözlerin düşer gözümün önüne, değdirdiğinde yüzünü elime süzülür gözümden bir damla yaş. Söyle az mı gelmiştim peşinden, söylenip durdum içimden, neden duymadım hiç beni sevdiğini. Bilmem fayda da etmiyor resimler gözlerinden, sesinden mahrum kalamam inan. Gitme beni bırakıp, sarmaz beni buralar. Gel yeter, dön yeter, vazgeçip de elin olamam. Gitme beni bırakıp, sarmaz beni buralar. Gel yeter, dön yeter, vazgeçip de elin olamam. Korkmuyorum ölümden, böyle bir yol ki dönülmez. İşlemişsin içime, nasıl atarım gönülden. Git gözüme görünme, ya da kalsın sıkı tut elimden. Üstüme gelir her şey, kalkmıyorum yerimden. Elimi tutarak beni bağlamıştın bu hayata. Şimdi unutarak ölüyorum yavaş yavaş. Birden gözlerin düşer gözümün önüne, değdirdiğinde yüzünü elime süzülür gözümden bir damla yaş. Söyle az mı gelmiştim peşinden, söylenip durdum içimden, neden duymadım hiç beni sevdiğini. Bilmem fayda da etmiyor resimler gözlerinden, sesinden mahrum kalamam inan. Gitme beni bırakıp, sarmaz beni buralar. Gel yeter, dön yeter, vazgeçip de elin olamam. Gitme beni bırakıp, sarmaz beni buralar. Gel yeter, dön yeter, vazgeçip de elin olamam. Korkmuyorum ölümden, öyle bir yol ki dönülmez. İşlemişsin içime, nasıl atarım gönülden. Git gözüme görünme, ya da kalsın sıkı tut elimden. Üstüme